کابل دروازې څخه نظر جان مسلم یار، محمد ظاهر حقمل او وړوکی عبدالرحیم لیک رالېږلی دی. پوښتنه کوي، دوی وایي چې سجده سهوه فرض او که سنت ده. حضراتو، تر تاسې قربان شمه، دا سجده سهوه په لمانځه کې نه فرض ده او نه سنت ده. تاسې دا حصر په دا مابین کې وکړئ، فرض ده که سنت. ما ورا د فرض او د سنت بل عمل نو نشته. دغه سجده سهوه دا فرض نه بله کېږي او دا سنت نه بله کېږي. په شریعت کې، په مذهب کې و دغه ته واجب وایي. دغه سجده سهوه دا په حقیقت کې واجبه ده. واجب یو داسې مرتبه ده چې هغه تر فرضو راکښته ده او تر دغه سنتو بیا ور لوړه ده. دا د مابین مرتبه ده. مثلا لکه دا زموږ د ښار والي صاحب مولانا محمد حسن رحماني، دا د پنجوایي تر ولسوال په رتبه کې لوړ دی او تر امیر المؤمنین خو نو لاندې دی. خو د هغه سړی دی عزل و نسل یې په هغه اړه لري. دا واجب په خپل ځان کې دا دغسې مسئله ده چې واجب تر فرضو کم په درجه و رتبه کې او تر سننو ور لوړ دی. نو کم هغه سړی چې په لمانځه کې د ده سه هغه واجب پاتې شوي یا تاخیر د واجبو راغلی یا تاخیر د فرضو د خپل ځای راغلی، پر هغه دا سجده سهوه واجبه ده. واجبه واجبه، نو سنت یا فرض و دې ته مه وایسې، و دغه ته واجب مصطلح ویل کېږي. والسلام.